chala na ina namo kili koswa na enza mbeo Narongola nini tena zoto tina ninyo Nasali nini, nasali ninyo Moko kana mwana moto pamba pamba Koboto oye zali na ngai Koko futane masumwe paya zame Koko samba Namite manabina alikundu Nakipateo Move manabina nakipakate Koko suka Koko suka pebo evinga na koka Chala mingi basoka Babunga kutu nakati ya mufema Akipate unyonso mambungo Maya mope tumbake lambate Mama mama Ika monga chala na ina namo kilikoswa na ezambeo Nalongo la dini tena zoto tina ninyo Nasali ninyo Koko kana mwana moto pamba pamba Koboto oye zali langai Koko futande masumwe paya zambe Koko samba Namite manabino ya likundu Nakipateo Uve manabino nakipakate Koko suka Koko suka pebo ebinga na koka Tolio pesa kinga ya makamarate o zambeo Nakamwele lomo kilizo kaboye Nasali nini, nasali ninyo Koko tongo koko pesa nga makasi Kiloko nga chala na ina koswana Narongo radini tena nzoto tina ninyo Batuli Batuli na botu tuna nzoto na bango Bameka chala mingi basoka Babunga kutuna kati ya mufema Nakipate o nyonso mangongo Maya mote tumbake lambate Kanangana bangwe Oyonde boto totole soma Moto na salisina moto kinanga yangote Alingi toko kanangana ye Mbako kate Gengele kangana nzoto Tarani kamwe Shanti nangana koka baba lingi Bamone langa chala ye Mbako kate Zamba salanga ne motindo ye Kamaswa bangona zoi ye Mingi mateka waka zoto ye Baluka bako kana sena gachala Kala didi kambu ye Baro ye bisana mama nanga Tatana isa ngale kina yo ye Balingi bako kola ngamwana na ye o Balingi bako kisa ngana bimpuaka ye Balingi baka matanga matabise Egalite anini ngana bango e bakokate Yengele kanga ngachala e tala nilikamu e Shantina ngala kukaba balingi wa monela ngachala e bakokate Zamba sala ngane motindo e Bamekabasua bango na zoi e Mingi bateka mwaka zoto e Baluka bakupana sena ngachala Balingi ba sakana nzoto adinite Balingi ba mekisanga na kizenge Ngale kia jime fami monsunga ye Fami monsunga ye fami adinite Bako kate Gengele kanga ngachala ye Tala nidikamwe Shanti nangala kokaba balingi ba monela ngachala ye Bako kate Samba sala ngande motindo ye Kabasua bango na zoi e, mingi bateka kwa kazoto e.